بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kulla dalalatin fi nnar. Hare musibe julbe tedduɓe, hiɗen ɓurta yettude Allahu subhanahu wa ta'ala, hiɗen du'ano nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, kañumma e ɓengure muɗum e sahabaɓe maɓɓe tambitiɓe kaɗo dina ha ɗum ɗo hewti en. Yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en ɗoftagol mo, yo arsuku en waɗugol ko yiɗi o yarli. Hare musibɓe julɓe tedduɓe, hande kadi bi iznillahi tabaraka wa ta'ala hiɗen fotta fi wallidirgol jangugol nde ɗo deftere ko ɗum woni usuli sunnah li imamu ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray en janguno ha hewtuɗen nokku ka imamu ahmad rahimahullahu ta'ala wi: wassunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. حري كدوان دنگ فقاد بإذن الله تبارك وتعالى شرح. حري ينترم كنك الله سبحانه وتعالى يحور دنگن ko yiɗi o yarli. Haray hiɗen toronira musibɓe julɓe tedduɓe ɓurtugol wakkilagol fi ngal ɗo gandal, ko waɗi noon ko ɗum ɗo woni yonnanade neɗɗanke on fi yo rewru Allahu subhanahu wa ta'ala no hana rewrede noon, fi yo yutirɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o waɗirano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno noon. Haray imamu ahmad rahimahullahu ta'ala hiɓe sappano en ɗo yoga e lasiliji jeyaɗi e piɓalle yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen. Imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maki: wassunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe maki kamɓe imamu ahmad rahimahullahu ta'ala, sunna on ko innete sunna ko battaneji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Haray ka darsuji meɗen feƴƴunoɗi en yewtino ko honum woni, ko honum woni sunna. Haray imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ka ɓewiɗo atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, battaneji nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam, haray ɗum ɗo ino jeeya e muɗum konguɗi maɓɓe ɗin, kañumma e golle maɓɓe ɗen, kañumma e qirritale maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Yani konko sifa wonde mahino iwi e maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, immorde e kongol maɗum gollal maɗum irritande, hoɗum ɗo woni sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Haray ɗum ɗo neɗɗanke on himo duwa andude wondema hadisaji nelaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam, koɗo woni e yilade ko imma kongol maɗum gollal maɗum irritande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Haray ko ɗum o wiɗo atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ɗimmun ɗum kanko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala uwi wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an uwi kanko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bawto andinde en wonde ma sunna on koko bat koko battina enelaado sallallahu alayhi wa sallam yani ko iwi enelaado sallallahu alayhi wa sallam bawto dum holli en kanko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wondema al-Qur'ana on sunna on hino firire al-Qur'ana on o wi kadi wa hiya dalail al-Qur'an o wi sunna on hino tindini e dow al-Qur'ana on yani sunna on hino wawa firirede al-Qur'ana on hare musibe julbe teddube o do lasli fi yewtu golmo hara hiden haton jinni e mo qaddima mo ardinten ko yowndiri e sunnane laado sallallahu alayhi wa sallam ko honno woni e aranum dum bangingol wondema sunnane laado sallallahu alayhi wa sallam ko wahayu imrdo kallahu subhanahu wa ta'ala bangingol wondema sunnane laado sallallahu alayhi wa sallam ko wahayu imrdoka Allah subhanahu wa ta'ala tobere dimmere den bangingol wondema ma ku jinelaado din sallallahu alayhi wa sallam din don hino firta ko Allah subhanahu wa ta'ala fala yutugo len kal qur'ana harede do tobbe didi o do mo gaddima ko ma ardinemmo ko wadi non neddanke on juldo on himo duwa andude martaba himo duwa andude Al-Qur'ana on himme makko Al-Qur'ana on ko honno woni golle mudum himo duwa andude sunnane laado sallallahu alayhi wa sallam martaba mo jogi on haray tobbere aranere den sappano gollen wondema o do Al-Qur'ana kanyum may o do sunnane laado sallallahu alayhi wa sallam dum do ko wahayuni haray tobbere aranere den bangingol wondema sunnane laado sallallahu alayhi wa sallam ko wahayu imrka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala himo yewten ga deftere makko teddunde o wi wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha o wi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yewtirta belede kala ko o yewti faame ko wahayu imrdo ka Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko himo firtanen o do aya o wi ay ma yaqulu qawlan an hawa wa gharadin kanko Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala o wi ne laado sallallahu alayhi wa sallam yewtirta kongol tawata ko beleede woni ko be yewtiri gol don kongol yani ko yo neddanke on faam wonde man laado sallallahu alayhi wa sallam ma kuji dibe woni ma ku dedin ko yowandiri e dina kan neddan kan ko yo faamu dum don o wi kan ko Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ay ma yaqulu qawlan an hawa wa gharadin inma yaqulu ma umira bihi yuballighuhu ila an-nas kamilan mawfura min ghairi ziyadatin wala nuqsan kan ko Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala o wi andude ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni wawlu dekon ko konko yamira yo yottin faade yimbe ben tawata hino timmitis duitaaki beidaaki dum do holli en aya on hino holla en wonde man laado sallallahu alayhi wa sallam ko be woni yewtu de konko wahyu imrka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi nokugo kadi wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma nokugo Allah subhanahu wa ta'ala bi wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allahi alayka 'azima Allah subhanahu wa ta'ala wi yobedo janto kon ko wana e jangede ka cuudi mabbe immorde ayeji Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni nyaawoje makko kanyum ma e sunna on qala al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fa dhakara Allahu al-kitab wa huwa al-qur'an wa dhakara al-hikma فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانكو إمام الشافعي رحمه الله تعالى فرتان قولن دو آي آي نكوك الله سبحانه وتعالى وي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الله سبحانه وتعالى تلني إما دام محمد ديرو دفتره ونو ونكادي أدو سنة كادي كانكو إمام الشافعي رحمه الله تعالى وي الله سبحانه وتعالى جنتي كدو دفتره مكون دين الكتاب كوفان دين كو دفتره دين حكمة الحكمة كانكو إمام الشافعي رحمه الله تعالى وي ونني إمرد إجوما غند بمبي ويلتوري بمبي ويدي حينو وولح وندما حكمه كو سنن لادون صلى الله عليه وسلم دوندو امام الشافعي رحمه الله تعالى مو يوتي كدفتر مكو الرساله هاري سبنا غول ان وندما ودو ديدو ماكو جين لادو صلى الله عليه وسلم كو وحيو ديدو حديثاج مابي تابوتو ديكو وحيو هينو جاي امودوم حديث المقدام بن معدي يكرب يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أدوها صحابة جنلات صلى الله عليه وسلم أوي كريو فامي أوي نلات ذناك كريو فامي ممي أكام القرآن أم كنم ما يصف مكو حديثاً كو إمام أبو داود رحمه الله تعالى أكونا مكو كدوان كو يلتين حديثاً حرهن جاءكو سبان توين وندما ديدو مكو جنلات صلى الله عليه وسلم وندو دي ido ma ku jina Allah sallallahu alaihi wasallam tabutudi selludi eggegol e mabbe ko wahawi imoddo kallahu subhanahu wa ta'ala hadith Abdullah ibn Amr qala wi kuntu aktubu kullu shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhuhu fanahani quraish wa qalu taktubu kullu shay'in sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب قال فأمسكت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق وأشار بيده إلى فمه أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم هرأيكو سبانتو إنكو تندين أنت إنواندما أودو sunna ko dum on dido makko jinallahu sallallahu alaihi wasallam ko wahayi morrika Allah subhanahu wa ta'ala o sahaba jinallahu sallallahu alaihi wasallam wiyete Abdullah ibn Amr o wi mi latino hilan windude kala ko mi naniri nelado sallallahu alaihi wasallam ko dum woni makko jimabbe din hadithaji mabbe din o wi mi latino hilan windude kala ko mi naniri nelado sallallahu alaihi wasallam fi yomi hunjodum don bawto dum quraishiyan ko bembe hadilam be wi honnu be wi a winday kala ko nanirda nelaado sallallahu alayhi wa sallam nelaado ko bandi yanke nelaado hino yewta piiji go harahi be welti be yewta goddi go kade haray be moni kanko Abdullah ibn Amr o wi tigi tigi on mi acci don mi acciti windu gongol bawto dum mi sifani nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko fecci hakkunde an mi e quraishi an ko be wi mi acci don windu gol hadithaji nelaado sallallahu alayhi wa sallam نلاد صلى الله عليه وسلم بماك اكتب ويندو فوالذي نفسي بيده ميوندري ام وونكي ان وني اجوده مودوم ما خرج منه الا حق يلتتاك كره نلاد صلى الله عليه وسلم سي ونا كونكو وني غونغا نلاد صلى الله عليه وسلم سبي فاد كره مابكم هاري دوندو هينو هولين دوندو هينو تيندينانين وندما حديثا جناب صلى الله عليه وسلم تبتو دي دين دوندو هينو تندينني وندما نلاد صلى الله عليه وسلم بيوتي تابلين دوندو هينو تبتي كما بنلاد صلى الله عليه وسلم هرأي أريك دي إسلف يمت مؤجوة في جنوبه قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن أخرجه الدارمي والمروزي وغيرهما هري أولو حسان بن عطية أولو كجيادو تابعين كوثيقة كونتن كهولادو سند يوتر من كدهين تبتي وندما كهون دي سلون دي وي جبريل عليه السلام لاتين هنو جبنا ان الله صلى الله عليه وسلم سنه وانا بلاتر نوحي وانا اولاتر نوحي مجبنا ان الله صلى الله عليه وسلم قرآن انه هر ودو اثر امام الدارمي هنا في الليمو امام المروزي هنا في الليمو كو وانا نون كدي إمام ابن بطة هم في اللي وفي الإذانة إمام اللالك إكادك شرح أصول الإعتقاد هم في الليم حري حديث يوترن نو يوتر أن وندما هنو تبتي حري بندو هنو هلما وندما نلاد صلى الله عليه وسلم أودو إيدو حديثا جمبه إيدو ماكو جمبه هنو تندنا أن وندما رندوك وحي إمرك الله سبحانه وتعالى يوني نو نكوكا إمام أحمد رحمه الله تعالى بماكي والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن ببي سنة حينو فرة القرآن دم السنة حينو تندني وندما القرآن هم واوي مفرر ده قدوم واني سنة حينو واوي فرت ده كنغو لك الله سبحانه وتعالى فالا إن يوت ده كالقرآن حري تؤبره immerenden hollugol en wondema laslimo imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewti wondema sunna on hino firta alqur'ana on haray dum don hino tabiti haray o wiyete do makhul wal imam al-awza'i bewi kambe di honno bewi rahimahullahu ta'ala bewi alqur'an ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila alqur'an مكهول الشامي كان يما إمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بوي وندم القرآن هنو حتن جنن سنة بوريكو القرآن بوريكو سنة حتن جنن القرآن كونو فالما يوتو ده وندم ستايوني أفامي القرآن كما فاما سنة نلاد صلى الله عليه وسلم بسبانو ما وندم بهلما حديثا جدين سبانو ما وندم كون دو وني كو آيا وني كو فالا يوتودي كون دون امام مكهول كنما امام الاوزاعي وني كو فالا ماي يوتودي هاراي اثر دو ابن عبد البر كاج هيمو يوتيمو كا جامع بيان الفضل العلم جامع بيان العلم وفضله هاراي امام ابن عبد البر هيمو يوتي اودو اثر اثرونكو تابوتودو جوني نون امام احمد كبه ماكي وندما والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن هل قلما وندما القرآن أن السنة أن إيدو دي سرطتاكو غبي تنجي دي دي تاوتا دي واوتا سرطة سنة لابن صلى الله عليه وسلم وفرطان تآية جي القرآن دي جوني هل قلما دمرو هل قلما وندما القرآن أن سنة أن وفرطان تآية القرآن أن هنا جي أمودم piji tati holloji ma tindinanoji ma wondema sunna ne laadon sallallahu alayhi wa sallam firtante alqur'ana hunde aranere den konde arata tabita aya alqur'ana bawtudum sunna ne laadon sallallahu alayhi wa sallam ko woni hadith ara bangina ko aya on fala yewtude kon e ko hadith on fala yewtude kon tawata hino feppondir dido didi di lutondira dido didi di lutondira yani alquran on kanyum ma e sunna on dido didi hara di lutondira dum non ko tobere aranere denno tobere dimmere den fi hollugol ma wondema al sunna hino fi alquran on tobere dimmere den tigi tigi on sunna on ara bangina konu alquran on fala ma yewtude fihum tammunkum sunnahum ara banginana ma hunde nde alqur'ana on deji fi mudum yewtali fi mudum ido fiji tati ilam fala yen watta yileedi do modde musibe julbe teddube fiyen andu tigiti on odo sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam alqur'ana on famu gol alqur'ana on odo sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam alqur'ana on hato jinne makko أنفروا والقرآن إذا هتون جنة وسنة الله صلى الله عليه وسلم صبنا قول ما لسلي مؤمام أحمد رحمه الله تعالى يوتيون والسنة تفسر القرآن جون إيدو في جتاتي دمي صبني ما إيدو هلان أدن دما يوغا إميس في نفامرا يوترن تبير أرانن دن بانجينا قول ما وندما سنة هنو فبكنديري e alqur'ana sunna on ara hadith ne laado sallallahu alaihi wasallam ara ha gasa bangina wondema a hadis on kanyuma e aya hino feppo ndir lutondira hino jeya e misal sifa dum don nokku kanela do sallallahu alaihi wasallam be maki e wano ardika imam al-bukhari e ka imam muslim non nela do sallallahu alaihi wasallam be maki hadis abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma buniya al-islam ala khamsin owi l'islamu hino mahi etugale joy no andirden tugale l'islamu den tugale l'islamu den joy hiden andi tugale l'islamu den joy bawtudum hadithon baya famimo arkanu l'islam bawtudum aya nela aya arake alqur'ana tindina ma wondema aya on kanyuma e kanyuma hadithon ina feppondi lotondira hino jeya e mudum nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in hollugol majulde den kan ka hadis ne la sol sabuni al-islam ala khams hollugol ma aya on kanyum may al hadis on ina feppondi waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ender aya on julde den hino janta e mudum zakka on hino janta e mudum ender hadis on julde den hino janta e mudum zakka no janta e der mudum nokku gadi hollugol ma hadis on kanyuma e korka kan hino fepponiri bay ka hadis fi korka hino janta aya on nokku kallahu subhanahu wa ta'ala yawti fi korka nokku kallahu subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allah subhanahu wa ta'ala wi kono yogondi be men farli e do modon korka kan wana men farli no ay moftamaji fejjino din no gaso hulay allah subhanahu wa ta'ala hollugol ma wondema kutiba alaykum siyam korka ka hino sappa ka aya ko non kadi hadiso hino sappani en fi horgol horgol suma yam sappana gollen hadiso hino sappani en fi hajjungu aya alquran ka hino sappani en fi hajjungu hollugol ma alquran ko nyuma e sunna luto dira allah subhanahu wa ta'ala wi walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila allah subhanahu wa ta'ala o wi ko kanko ni ko farli e yimbe ben hajjoy gongol wonande ummar do fere mudum haray farillan ko lawol goto dum do hin holluma wonde ma hadithon kanyum may makune la sallallahu alayhi wa sallam makune la sallallahu sallam kanyum may aya alquran hino febbi luto dira dum non ko misal hino jeya e mudum kadi hollugol ma wonde ma hadith ne la sallallahu sallam kanyum may aya alquran en de luto dira nokku kan la sallallahu alayhi wa sallam be maki honnu wana ardika imam muslim non rahimahullahu ta'ala bema kam mun kamela sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa ranti allah subhanahu wa ta'ala ga e sonnabe be yani tambitebe no be hanora tambitereede non dun non hina feppondi de nokku ka allah subhanahu wa ta'ala wi ka deftere makko teddunde wa ashiruhunna bil ma'ruf wondire wuride esuddibe ben no mojjiri nela do sonnabe maki ittaqullaha fin nisa allah subhanahu wa ta'ala yi wa ashiruhunna bil ma'ruf wuride mabbe wondide mabbe no mojjir dum do hino holluma wondema sunna on kanyum may hadith on kanyum may alquran hino feppodir dum non ko hunde aranere den don hollugol ma wondema aya on kanyum may hadith on ido pijiri hino feppodir tobere dimmere den hikkotonde don den hollugol ma wondema si tawi woni sunna on ari sunna on ko aranta honnu ko fensutugol aya mo tawata aya on fensitawo holluma ko honno wadirta golle den wana joni e misal si tawi woni awiyama ya juul dum don ari ka alquran ko ne laado sallallahu alaihi wasallam sappani ma ko honno juulirta dum don ko misal modum allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko sappani en imamu muhammad nasr al-marwazi fi sunna o wi honno أوي وجدت أصول الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ولا يمكن تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير منه من ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كان إمام المروزي ونو يوتي لك سنة أوي bawto mi taskade alqur'ana mi jangal qur'ana mi tasko mo mi tawi wondema lasiliji farillaji din dido di famorta firo majji famortako e gollitirgol dido famortako si wona hara ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ko firi dido bawto dum be fensi tamma be wima ko ni wano julde den wano zakka on wano korka kan wano hajju wano jihadi dum no ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ko sappanto ma dum do Allah subhanahu wa ta'ala o wi julde den ndedo julde de latiki e do gondimbe ben ko farlande wakintinanande wowla ko sai hom woni ko julete yarli sa ari kal qur'ana sa fuddike ka fudida haka hewtoida atawai ton ko darde jelu woni ko fana julete ko darde jelu woni ko alansara julete hare ko honno woni ko zakka on ittirde ko honno woni ko horirde ko honno woni ko hajjirde ko honno woni ko jihadi wadirde wano yimbe hande ettube ayeje de alqur'ana sappide fi jihadi famiride hakillaaje mudum naati wadugol jihadi tawata na jihadi ne laado sallallahu alaihi wasallam shar'ini reno hollugol ma wondema hadisaaji nalde sallallahu alaihi wasallam awawa taadi yondinorde inna jettay alqur'ana tum dum do ko dum do ma sappanade hadisaaji nalde sallallahu alaihi wasallam ne sappanade ma wondema awawa ta wonde baawo majji o kanji woni ko yonnantuma inna ma kum do alqur'ana woni ko dum do woni ko fala yuddem fi hun tammun kun hollugol ma e odo alqur'ana kanyum e odo sunna dido di sedata sunna on arha gasa bangina hunde de alqur'ana on fanki fi mudum tawta alqur'ana on sappaki fi mudum tawta konko sunna on sappi don ko alqur'ana on deji fi mudum tawta luto dira alqur'ana on ara fanka fi hunde sunna ne laa sallallahu alaihi wasallam ara sappana ma den hunde de alqur'ana on sappi don tawata den hunde de sunna on sappi don e ko alqur'ana deji ko luto dira misal mudum wano ardika e imam al-bukhari e ka imam muslim rahimahullahu ta'ala nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki on hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tunkahu almar'ah ala ammatiha wal mar'ah ala khalatiha nelaado sallallahu alayhi wa sallam be hadi kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam be hadi nde suddido tiggete tabata neni rawo makko madun yayi rawo makko hino kawo tigga don hauti dabe kambe de be ona sina elado sallallahu alaihi wasallam be hadidum yani awata jettude aden kanyum ma eneni rawo mudum madun aden e yayi rawo mudum ben don dido be dido non be ona be nguma elado sallallahu alaihi wasallam be hadidum hadis on ko muttafaqun alayhi joni non si saybuni a yetti alquran on ko fuddi haka haadi yerli atawaitum dundo bawto dum ko nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko sappani ma wondema alqur'ana on kanyum ma e sunna on dido fiji didi musiddo juldo teddo dido di wawata sedude hollugol ma dum haray ko dum do nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko banginani en dido fiji tati juldo hino do faamude dido alqur'ana on kanyum ma e sunna on dido didi wata sedde gabi tanji didi si tawi woni sondundundu wire ko ma dido gabi tanji didi tabita kala wido ma falaka sunna andu o falaka alqur'ana kala wido ma falaka alqur'ana andu o falaka sunna kwani ko nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko sabbantoma kodun ne danke goto o arno o tawi o tabi inajo yete abdullah ibn sikhir o tawi mo e majlis makko mo wajora ma kujinala do sallallahu alayhi wa sallam o wi wajore men alqur'ana on tun o wi battiga o batti o wi woli ko wolda ko o woli o wi tigitigi on wajore men alqur'ana on tun o wi kan abdullah ibn sikhir yeto lan si tawi woni atawai ka alqur'ana fana ko darde nay woni ko julete atawai ka alqur'ana wanga gol ka suudu kaaba ko labi jiddi yaw gol kadi hakkunde safa kanyum ma e marwa don kadi tawai kala bi jeddi kal qur'ana o wi kam ko abdullah ibn sikhir wallahi stawi woni on iwtirali e bawo ma ku jinaru din sallallahu alaihi wasallam haray on halfike dun do hin holluma wonde ma nela do sallallahu alaihi wasallam ko jobe ko tabiti mabbe kon dun do firtante ko qur'an on fala ma yawtude kon Allah subhanahu wa ta'ala obihonnum sappana golma wonde me ka Imam Ahmad be maki wa sunnatu tufassirul Qur'an dalil mudum. Allah subhanahu wa ta'ala obi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala obi men jippini odo waju ndedo jantore ko dum woni men jippini odo sunna litubayyana lin-nasi fiya angina yimbe ben fiya sappano yimbe ben fiya ndaygina yimbe ben manuzila ilayhim kun ko jippina ko dum woni alquran wala allahum nugasa kambe yatafakkarun be waji toto kambe be anda ko dum don ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewti haray hande ino wodi yimbe be tawata makuji nabbi sallallahu alayhi wa sallam be haccaka e majji be libidito be ni kambe be haccaka e mudum ino jeya mudum rafida ko dum woni shia be haton jina e dallinor gol hadith ajinalbe sallallahu alaihi wasallam ko wadi non filli be hadith ajidin tawbe tabintin nawonde maben ko be non dubbe non qatalahumullah Allah subhanahu wa ta'ala wa lasli ardo eta non fi ko yoni re bure sahaba ben eggam be hadith ajinalbe sallallahu alaihi wasallam karam ko ben kurki sendindireni en ko selli e ko sella ha dum do hewti en hande tawata hino wodi hadisaji selludi dum hino wada e defte hino wali tawata ko ya jettu tun gollitira neddanke kanyum bugo dum do to kala mo falaka ma ku jinabun sallallahu alaihi wasallam kala mo falaka sahaba bin al-arabi sallallahu alaihi wasallam hara yo falaka dina rafida ko dum do woni ko fadini hore mudum mojjere jango hara ko wodan be ko tubu gorto ko Allah subhanahu wa ta'ala fiba wonde sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam be bop mabbe ko be gom ko be gongube ko dum woni ko woni finde al-sunna wal jamaa hina jeya e fedde kadi nda tawata beedo ma kujina no sallallahu alayhi wa sallam dawi be hato nyina e majji ben hino inni alquraniyun yani yimbe innu be kanyu yondinore alquran an tun fi famu wal alquran no wodi nokkuli hande ka jangete neddan ken ko uddu tan hore mun alquran on janga firran hore mun no falira won dun non ko ella mol na do sibbe julbe teddube hina wodi kadi yimbe go feddeji go kadi wiwbe tigi tigi on haray ko goddu goddu jettete e hadisi an sallallahu alaihi wasallam wana ko nete ko khabarul ahad ko sahabaaje goto on ko filli ko kadi be inni haray si ko ka ida be jabata dum no jeya mudum ashaira hino jeya mudum ashaira be do sandari manahijuji mabbe ko yoni de aqida kon ko honno woni ko be ittiri qima ko dum woni valeur qima ko jinelado sallallahu alaihi wasallam atawai hino yurmi haray ko woden be ko tubugo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala kala ko selli gal Allah sallallahu alaihi wasallam be jabira dum don be gollitira dum don haray hino jeya e wobbe go kadi tawata ko hadisaji nyoldi hadisaji logudi penale ko bakane lado sallallahu alaihi wasallam ko dum do ne jangude e defte be rewra Allah subhanahu wa ta'ala haray be do kadi ko wodani be ko darugol defte sellude den firira dum don alqur'ana hino jaawu dum asufiya beedo kadi ko ni golle mudum ko daru gol kala hadisaaji penale ko bakane la sallallahu alayhi wa sallam jabadum do gollitira ara musibe julbe teddube ko yen watta yila famen o laslimu imam ahmad rahimahullahu ta'ala janti do wondema sunna on hino waawi firde alqur'ana sandari wano tafsir imam tabari rahimahullahu ta'ala sandari ko non kadi tafsir ibn kathir rahimahullahu ta'ala ko non kadi kara karmo ko be firobe alquran hare ko andirabe ko innete ko wongol e manhaju salaf be do be yondinor tawi gobe firre alquran haqqillaaji mabbe ma dum kongudi gobbe go ko ba ku jinnaabe sallallahu alayhi wa sallam woni ko be firirta alquran on bawto dum be firira alquran on ma ku ji sahabaabe sallallahu alayhi wa sallam bawto dum be firira ma ku jinnaabe sallallahu alayhi wa sallam kongu di tabi'ina en kambe ko ni wona hakkille mabbe ko be ardinta e de do alquran arabe firra dum do no be falira o hande ko dum do woni ko hebi umma on hande ko dum do woni ko hebi moftaden kala undita alquran firira no falira o haray wona no musibe julbe teddube gandangal ngal hana nawrede no ngal hana nawrede no pawto dum imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki honnum باود به این ندیم ون دم و سنت تفسیر القرآن و هی دلایل القرآن و لیس فی السنت قیاس imam ahmad rahimahullahu ta'ala do kadi ko lasni molana do lasni mo duwa den wattande ila walaysa fi sunnati qiyasun ayhi no je ya fibande usul ahli sunna wal jamaa wonbe ko hana wonede kon wonde ma walaysa fi sunnati qiyasun ay ko fanda e sunna on do ko ya wattan yila en yewtino si sunna yewtama en wawi arde ko maku jinala sallallahu alayhi wa sallam si sunna yewtama e defte itiqadu ahli sunna wal jamaa ko ya faamu haray ko aqida woni ko be fala ma yewtude hara imam ahmad rahimahullahu ta'ala o wi tigi tigi on sunna on qiyas ala nderto qiyas ala nderto ko dum woni aqida on qiyas ala nderto yani qiyas woni ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala riwi do kon wana qiyas indal fuqaha ma indal usuliyyin natum innu gol qiyas ala wanoka ka dewe kanyum ma e ka gollondire nande lore don imam ahmad wamma e yewtude fi mudum ay aqida on finde den fibande juldo on dum do qiyas ala ton ko dum woni ettugol hakille mudum inna ko ni woni ko famiri dum don ala ton few hare ko dum do woni ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala fala ma yewtude do wondema qiyas ala ka aqida aqida on ko ya ar tawrano alqur'ana on sappori aqida on non jokkirano pawto dum famirano lado sallallahu alayhi wa sallama sappori aqida on non haray o do lasli wonugol mo muhimu jiddan musibe julbe teddude hiden duwa wattande le o e o lasli do o do haray den ardina namo haray den ardina mo muqaddima mo duwa den wattande ila fi mudum musibe julbe teddube ko yowandiri e o do aqida ko wadi non imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki honnum walaysa fi sunnati qiyasun ay laysa fi al-aqidati qiyasun wa innama hiya nususun qat'iyyatun tawqifiyyatun li'annaha ghayru ma'qulati al-ma'na fala tudraku bil-uqul imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko be innuma do walaysa fi sunnati qiyasun ay aqida on qiyas ala ton ko woni pesir gol hakille mudum famir hakille mudum ka aqida dum don ala ton ko wadi non nususuji ardi din ko tabutudi na ya ar inna waday afamir hakillaji ma dum do kadi wona hakille na belede woni ko famirde pawto dum haray o do lasli hiden ardina mo qaddima rakkudu do haray ilam fala ye watta ila moja e o qaddima do musibe julbe teddube ko wadi non aqida on finde den piji din fop ko do woni ko mahi sa yetti haqille maada mahiri aqida on no mahirda wo hara e yebi hore maada aqida on woni hore manan kun neddanke on sa yi neddanke hande haaja ke jangugol finde mun den donde no de sellira ando do o fala ke dina si wona dum yettagol finde ma den donde sellira taw ko dum don hannuda ardinde hara yo do mu gaddi mo ardinten do ko yowondiri e khasaisul aqida yani piji di aqida on hertori din hino jeya tobere arananende an juldo nde famata annaha tawqifiyya aran dunno dimmun dun annaha ghaibiyya tammun dun at-takamul wa shumul dido piji tati dido ko mane dankan wattana ila dido kala wondo e jangude gandal ko yondir aqida dido ko ma fama dido haray fanda gollen toben arandeng annaha tawqifiyya wiugol wondema aqida on ko tawqifiyya yani ko hon woni ko fanda e mudum wondema nelado sallallahu alayhi wa sallam be darni muftaden e fi nabutugol nedo finde ko yondi rewdo aqida no wodi ka nelado sallallahu alayhi wa sallam hattini yimbe ben ka be wi yo be daro ko don woni ko be daroto o accitali be o wiyo be dabbitan hore mabbe nela do sallallahu alaihi wasallam alquran on banginani en piji din foko yondere aqida ko dum do hino waddi mofteden de foppu majje kade daroto ka kerna don ko dum woni ka nela do sallallahu alaihi wasallam kerni don be wi ko yondere aqida kon ko do woni ko ne danke on hattata na yo addu haqqille makko faama dum do hande ko do himbe ben woni ko qisiri piji din haqqillaaji din habe halki findeji mabbe din kodundo karma ko benginnata tawqifiyya yani ko hunde happande hunde darnande yani sudundum sinu darnama ha gasi kandu darnadom goddo wata inde aray sottinandu dom wanno kan darnindu aqida on kanila sallallahu alaihi wasallam sappani en kabe hettani en don ko don woni ko hattete dun non hina wadina en piji dan nde andeten wondem aqida on masadir ji mundin yani ka aqida on yogete don ko ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kama qala sallallahu alaihi wasallam pet nano kugo aqida on wana e ko mama sorobe na ko fina tawa na ko gori tawra aqida wona ko famuda ka haqille ma wona don woni ko jettete ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kama ko nela sallallahu alaihi wasallam pet dun don ko woni hunde aranerde hollu golle wonde ma aqidan ko tawqifiyya dimmum dum nde yimbe ben wonata e lawol gol alqur'ana e sunna sappani be gol haray hana na hay neddanke goto nde o heedin tinnata ka diina o aajo o wiya wondema dum do kadi yimbe ben gina waye rewde gol do lawol fi hebugol baraji hande ko dum do woni ko yimbe ben majja fi mudum argol heden tinna e diina kan fiji inna dum do kadi hebora baraji ne la sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah subhanahu wa ta'ala wi hande mi timminani on diina mon kan mi weltorani on diina l'islam mi timminani on neemaaji mon mi weltorani on diina l'islamu diina ne la sallallahu alaihi wasallam be maki on numa nahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun o do hadith ko qaida motawata wonde ma lasli aqida on awata nada haqqilla ma derton ata nada goddu derton fi ko Allah subhanahu wa ta'ala battore tammun dum an naltazima bi alfadhi alaqida alwarida fil kitabi was sunnah kongudi aqida on kongudi tabutude ka aqida den ka alqur'ana ka sunna ko din don woni ko neddanke on tabintina tana argol adda kongudi goton na wano inda sufiya ko enta kon azawq sigadi piji be jogi ton kongudi dibe abdata kambe hakkunde mabbe be famondir hakkunde mabbe don ko woni ko be fandidi kongudi din kongudi fo ara alqur'ana ara e sunna dum don fo ko bidiya ko kambe ne ko heedintina dum hore mabbe haray aqida on andugol wonde ba ko tawqifiyya kare la do sappani en yen hattu don ko woni ko hatteten wonde ba ko en andu alqur'ana e sunna ko don woni ko aqida on jettete dimmum dum ko yen eto rewren alqur'ana e sunna fi famu wal aqida on tammum dum wona ko en heedintin kongudi kesi ka aqida hollugol maka imam ahmad maki walaysa fi sunnati qiyasun ina jeya e mudum e khasa'isuji ko aqida on hertori kon enga en yewti pi ngarandu kun en wi an al aqida tawqifiyya yani ko happa dum darna na ko yarfe jaay mudum no jeya e mudum tobere dimmere den e khasa'isul aqida al islamiyya annaha ghaibiyya wonde ma aqida on ko hunde wirninde ko hunde wirninde joni non karama ko be wembe wi hunde nen si tawi woni ko hunde wirninde piji wirnidi din ka dina hakille na ko yonatu derto haray ko dum imam ahmad rahimahullahu taala fala ma sappanade do wattana ila ende tobere modja walaysa fi sunnati qiyasun haray aqida on ko piji wirnidi wona ko ya ar yetta hakillaji mada nada der pom fi famu golka do dina wawa wonde few no jeya e mudum hollugol en wonde banno ko ghaibiyya yani aqida on ko woni yewtude ma fi mudum ko piji wirnidi hakille wawa ta famu gol din don piji dum do ko mahete ko neddanke on mahata hore mudum ko jebbil gol ko Allah subhanahu wa ta'ala lado yewtin ko yondire aqida kon gongina tawata dum do ko imote kala Allah subhanahu wa ta'ala gnaado makko woni ko iwri kene e gundo ne danke on gongida dum do wona e hore dum don woni ara non dum wonde ma aqida on ko ne yewtude ko piji wirnidi hakille wa ta famude dum wona e hakille naadu derto dimmum dum wonde ma yimbe aqida be yimbe tawhid ben kambe ko be famata tawhid on ko imote kala Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam hibe gongina kadi ko wirni kon fu haray dum dido fiji ko yen jebbil kala ko wiya aqida sitay woni wiya ma dum do ko modde ka Allah subhanahu wa ta'ala ko yondire aqida eko eka ibada eka dewe ko yentabintin dum don hino jeya e mudum kadi alla na khuda wala nujadila fil aqida nde en wenjata en jumpata ka aqida adde haqillaaji meden wien ko dum don ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faandi harawna dum woni ko faandi dum do ko nela don ko sappanto en dum do wiyana en ko dum do ko ni woniri hino jeya e mudum alla nu awwila nusus al aqida yani piji ardi ko dum woni ie alquran kadi ma sunna arda ko ni aqida kon wana yan firir dum belede wana yan firir dum do haqillaaji wana yan pesir dum do no faalira den wo hande ko do yimbe men woni ko morti Allah subhanahu wa ta'ala o yewti e mo mari sifaji o yewti mo mari inde sifaji makko din o wi en mo mari juude ko yan gombi mo mari juude kan ko Allah subhanahu wa ta'ala wana yan lando tefen ko honno juude makko den wayri ko wadi non hay juude yimbe ben e juude kulle den hino sefti Allah subhanahu wa ta'ala o wi en mo mari juude ko ya wi mo mari jungo mo mari juude ko non nidan ki arton inna Allah subhanahu wa ta'ala kan kayno jogi bawde yani ko kisugo hakille mudum fi teddingo Allah subhanahu wa ta'ala ki alquran kanyum may sunna ara yewtama inna ma juude ma don jungo an ara inna tikti on ko bawde andi ardini hakille ma da firidi hakille ma don hanaka firrede sina dum hala arabu kan alquran ko arabu ni ko jippi ko arabu on yewtuma kon no ardinon firirnon amma dakutugol goddum go ko dum woni fadingol hore mudum modjere haray men ko tuburu to kallahu subhanahu wa ta'ala o do aqida fama wonde ma amaraton haqille ma da ko nafta e mudum hare no jeya e hollugol len piji de aqida on hertori wonde ma aqida on ko shubuliya yani ko pihu ko hunde timmunde aqida on ko sappanto e wondema kala pihu woni ko tosokum woni ko janum dum do foppu mudum haqille maraton plus Nela do sallallahu alaihi wasallam be banginani en hala bi puy hala ha rawni ben be kin hore ko rawni si Allah subhanahu wa ta'ala yettitibe dum do woni ko kongudi woni ko golle woni ko kanediji kala e ko yowndiri e ngurdan neddanke on fi wurgol makko dum do fop Allah subhanahu wa ta'ala sappanike en alquran on o sappanike en harayna ko neddanke ar yeso don innaka min kadi gollitiray haqqilla haqqille mudum hare musibe julbe teddube ko yem faamu aqida on fi tawi woni a jangay aqida on a faamay piji din diido piji ko ya wattanjira anda wonde ma aqida on ko tawqifiyya kanela do sappi ya hattu don ko ya hattu don bawto don ko anda aqida on ko ghaibiyya ko piji wirnidi na ya nar ton haqqillaaji ma anda aqida on ko shumuliya yani ko hunde timmunde ko hunde timmunde na ko ya arnada ton haqqillaaji ma gollitira no falirawo falada no falirawo bonnaadi do nususuji ko dum won de do ayati alquran kanyum ma kuji no sallallahu alayhi wa sallam imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki walaysa fi sunnati qiyas e wi qiyas on do sappa don do ko ettugol hakille mudun nada ka aqida woni ko ka sifaji allah subhanahu wa ta'ala woni ko ka inde makko kala ko yondir e fi bande de dum do famortaake hakkille mo sibbe julbe tentube dum do famortaako hakkillaaji dum do famirtaako fere Allah subhanahu wa ta'ala hino manti hakkille ka alquran hakkille den ko dum don wadata hanne danke on farle debe den kono dum don hollaali wonde makko ardi hakkille makko den ne danke ko ardi hakkille mun den e hore dido di do nususuji hara imam ahmad ko dum do woni ko sappani en Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kasharhu sunna owi wa alam rahimakallahu annahu laysa fi sunnati qiyasun wala yudrabu laha al-amthal wala tutabba'u fiha al-ahwa wa huwa at-tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bila kayfin wala sharhin wala yuqalu lima wa kayf kan ko Imam al-Barbahari ko ndo woni ko sappani o wi honnun kanko imam al-barbahari o wi andu dei Allah subhanahu wa ta'ala yurmamam noko woni la taaki sunna qiyasun o watti ka imam ahmad yewti don hollugol ma wondema itiqad usulu jalu sunna de foko goto wado sapporo ne ngeda sumede fejjuno don o wi kanko imam al-barbahari wala yudrabu laha al-amsal dum do kadi piyantaake mise ayal qur'ana ma dum ko yondire aqida ara ankari piya misali nasi tawno wadir nuli watitirai nuli imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftar mako ila muwaqqi'in himo sappi ton dambugal ko yondiro masala do hara hilan innama ya yilto e den non deftere imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala himo yanyi mo soggi lowre den fensiti himo fensi tamma don fino fami rapiji di o wi kan ko imam al-barbahari wala tutabba'u fiha al-ahwa wana ya jettu belede hi ara inna kono woni ko famirta o do aqida wa wa wonde o wi kan ko imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wa huwa at-tasdiqu o wi ko gongingol ko gomdingol bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kala ko wi ya ma ko yina sallallahu kala ko la do be maaki ko ya jabu sitawi haqqille ma den fami aw sitawi woni haqqille ma den famani daro daado gomdina o wi dum do wiyataake bila kayf ko honno woni ko fiyono ne laabe yewtani hunde kaari wiyataake ko woni shiar yani maande julbe men ko be andirte be notta ma faati Allah subhanahu wa ta'ala na dama kon kambe ko honno woni ko wodani be ko sami'ina wa ata'na menen men nani men jabi hande jangana goddo hadith inna kon do woni ko ne laado be maaki nana ne danke woni na kon dum woniri o wi wala yuqalu lima wiyataake ko fi honno ko fi on wono yodande hunde kaari wiya goddo ko hun ko fi ne la sallallahu alaihi wasallam maaki hunde kaari ko dum woni wadande hunde kaari o wiya ma fi honno imam al-barbahari o wi la yuqalu lima wiyataake ko fi honno wa kayf wiyataake kadi ko fi ko honno woni ko dum woni manhaju salaf horno woni manhaju yimbe fejjunobe mojjunobe ben yani ko faandi do kanko imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala o wi wiyataake la yuqalu lima wa kayf yani ko faandi kon wonde ma aqida on haqille na yanadu der ton haqille ma e ko faandi wona ya jettu firira sunna on firra ma bin Allah sallallahu alayhi wa sallam haqille ma da noybe mojjinobe fejjinobe ben andira kay firir gol non ari hadith ma bi hurayta radiyallahu ta'ala an huwa ko filli hadith on hinoka imam muslim rahimahullahu ta'ala أوي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكي الوضوء مما مست النار يعني هل نقول مثال مثال في بين ببيو بمسه اما كوين الله صلى الله عليه وسلم او حديث دو إيه ابو هريره رضي الله تعالى عنه في الليم قال له احد اصحابه ضاربا المثل Aba Hurayra o filli o do hadith taymo wondi e goddo go o wi hadith kan laado maaki al wudu mimma masatin nar yani salli gagol e konko yitenge memi dum kanko onne danke mo wonduno don o wi ala amartahum an yatawaddau min al hamim ay min al ma'il har o wi kanko ne danke mo wonduno bay Aba Hurayra o wi yo neddanke on salligo sitay woni nyami wano tew gelodi se wano dum don yo neddanke on salligo o wi mo kanko neddanke on yani iyesugol piji din nada ton hakillaaji mudin o wi ayamirtaabe kambe kadi yobe salligo immorde ndiyam fatoja ndiyam wuldan yani sitay woni be yari ndiyam wuldan yani dum do fu ko qisugo ettugo hakillaaji mun en isa biji ni nawde kare kay no wayi won kon woni ko Abu Hurayra jaabimo o wi yabna akhi idha haddathtuka ar rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi hadithi fala tadrib lahu al amsal o wi ko anyo siddo an gedal jo siddo an sitay woni mi yewtima hadith en la sallallahu alayhi wasallam wota piyan on don hadith misal kon woni ko wadani julbe be tinela do sallallahu alaihi wasallam inna ma do hadith ko tabdo kanela sallallahu alaihi wasallam ko wodamma an neddanke on ko jabugol jebbilo ko dum non ko wodamma ko dum non ko wodani neddanke on ko non kadi ardi Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu o filli hadith kanela sallallahu alaihi wasallam be maaki ihtajja adamu wa musa yani fewndo nela sallallahu alaihi wasallam sifi fi hakunde ko fejjuno annabi adama kanyum ma e annabi musa tigi tigi on kono ne danke go woni ko tawhimoka tawhimo e majlis harun rashid faqala isa ibn ja'far kayfa hadha wa bayna adama wa musa ma baynahuma fawathaba bihi harun wa qala yuhaddithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa tu'aridu bi kayf bayu hadith mo nela sallallahu alayhi wasallam tabutudo filli hakunde ko fejjuno adama kanyum e annabi musa o wi honno tari ne danki hino won hino jodi ka majlis harun rashid himo wiye isa ibn ja'far o wi kono dum woni hakunde annabi adama kanyum e annabi isa hide ngandi hakunde adama tun kanyum e nuh ko gire sappo woni dom ano ibn abbas fillori non joni non sa ndari hakunde adama kanyum e isa alayhi salam e musa alayhi salam atadun do hino woddo din o do nadi hakille mudum e isu goldi do piji bawtudum harun rashid tay ko majlis makko woni ko be woni o wi honno o fili o do ne danki o wi yuhaddithuka ar rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa tu'aridu bi kayf o wi nela o yetuma o fillanuma hadith tabutudo kanela do sallallahu alayhi wasallam burno ramo dum wi go wi ya kono dum woniri hare hande ko dum do imam sabuni rahimahullahu ta'ala kanko kadi wargol ta'liq e ndedo yewtere fi aqidati salaf ashabil hadith o wi honno o wi hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yuqabilaha bil qabul wat taslim wat tasdiq وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد ما من اعتراض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف ما من اعتراض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له لأنه قال كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما إمام صابوني ودي تاليق إيودو أثر إيودو حديث فجودو حقون دي يوتر فجودو حقون كما جلس هارون الرشيد دو وبيهن وبيكوانو ني تيكي ونيكو هانيري نتان كيونو تدري تماكو جنال صلى الله عليه وسلم وطا ودرتور دي دو غبونغو يو جبونم دو وجببلا وغونجنا harao wala dum do inkar kon won harao yeddal dum do tigi tigi on ko wodani neddan ken ko rewgol le lawol ngol harun rashid rewi mo ngol so nani hadith la sallallahu alayhi wa sallam hino urne ma hino yeddire ma hino wi ko fi honnum ko wadi non o do o durniki hadith tabuto ganela la sallallahu alayhi wa sallam selludo on mo onani o wi bi kayf kono woni hakunde adama kanyum ma e musa kido dubi fo kono dum woni kono yedo na dum hakille makko hare dum do musibe julbe teddube ko wattango lila hande ko dum do yata e nokkuli yewta ko yowndir e makku jinalla sallallahu alayhi wasallam tawata hino wodi ko be sakkorto ma hino wodi ko be wawliranta neddan kan sa jogana ke gandal sa wiyama hadith on yatabiti nalla sallallahu alayhi wasallam ko wodam ma ko ya ko ya tabinti wona ya na du hakille ma ton haray dum do ko dum do woni ko julbe haani wattande yila haray wono andir den non hino tabiti kanela da sallallahu alayhi wasallam si hewta yama yawmal qiyama yite ngen tuma na da der ton haange lande si tawi woni hi silani lan gelande si tawi woni heewi gelando sino wodi ko beyde hino ari hadis tabutudo wonde Allah subhanahu wa ta'ala ya bay yite ngeng nyurkidira ko woni tonkon hino wodi inda sufi inda tijaniya yunkiruna hadha alhadith o do hadis ko tabutudo benna ko honno dum woni yani musibe julbe teddube ko wodani ne danke on si tawi woni hadis ari ka Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam tato Allah subhanahu wa ta'ala ko yamirimo ko yo ne danke on si tawi dum hadis on hino tabiti Allah sallallahu alaihi wasallam ko yo ne danke on jibbi na yana ton hakille ma na yana ton fere ma fere alaka dina fere alaka dina musibe jubbe teddube hare ko dum do woni ko juldon haani rewde e mudum bawto dum imam ahmad yilto den kamatun imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki onno be maki bawto de be wiide as-sunnatu tufassilu al-quran wa hiya dalailu al-quran wa laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu laha al-amthal obi wala tudraku bil uquli wala al ahwa innama huwa al ittiba'u wa tarku al hawa kam be imam ahmad rahimahullahu ta'ala obi no jeeye lasiliji ahlu sunna wal jamaa'a dibe andira wondema al qur'an be fi e ma fi nallahu sallallahu alaihi wasallam be pirta dum do mise wana o da piri misal wana fajjiri nane non ko wana non kadi haqqillaaji din fontugol al qur'an famira dum do haqqillaaji mudum yettugol hadithaji ma kujina dum famira dum do haqqille mudum musibe julbe tendube dum do ko lorra do woni ko hebi yimbe ben mo kala famira na diina kam no falirawo hande ko dum do yimbe jamaatji hizbiyan ko be wombe ka saha wombe noddande ka do diina tata ko argol famira dido nususuji dido makko inna sallallahu alaihi wasallam alquran e sunna famira dum do e hakillaaje mudum moderniza piji din sikka noddira yimbe ben Allah subhanahu wa ta'ala dar makko yamiraali o noddire non dum do fuko jettugol hakillaaje mudin e beleede mu ardina yeso yeso alquran kanyuma e sunna o wi kanko imam ahmad rahimahullahu ta'ala dum do famorta hakilla hakillema dum do famorta beleede o wi innama huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa joni sita yi woni afonti al-qur'anu hina jangude musibe juldo teddudo na ya famir dum no famir daw kon non kadi sunna ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya famir dum no famir daw hakille ne danke ko rabbudum ne danke ko ma hakil wo ne danke ko fami wo ne danke ko andi peji din wo ayna ta ko hakille ma den woni ko wurtata e al-qur'an e sunna famira dum no falir daw hare ko dum do woni ko jamaaji buy e feddeji buy woni ko wo fitiri lawo gol sabu ardingol hakillaaji mabbe be yimbe naato be ko yete ko ilmu kalam falsafa filosofi ko do woni ko be wo fitilawo gol few tawi ko ardingol hakillaaji mun di yeso alquran kanyum may sunna musibi julbe teddu dum do wonani hanil ko wodama ko jabugol jebbilo ko dum woni ko neddan ke on haali wonde mudum tawto dum fi famu golma yimbe mojjunobe ben fejjunobe ben no be famirayno alqur'ana e sunna harabe na dali ton haqqillaaji mabbe wono imam ahmad rahimahullahu ta'ala e famu gol mudum hadith e famu gol mudum sunna na haqqille makko wonno ko ardinayno e dido nususuji o wadata no qiyas e fijidi ballo famiran don no mojjunobe fejjunobe ben famirno non haray sa fala dadinde hisinde diina maka musibe jurdo teddudo alquran e sunna na ya ettu hakille maada wurta e dido didi famirano famir no falira daw antum awata ettu dal alquran e sunna famira dum do hakille mudum haray dum no ko ye watta yila laslimu imam ahmad yewtum hino tabiti ko dum wano ardi e isnad mo hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu o wi honnu o wi law kana ad-dinu bir-ra'y la kana asfalu al-khuffi awla bil-mash min a'lahu rawahu abu daud wa ghayruhu wa sahha isnadahu ibn hazm wa hasan isnadahu al-hafiz fi bulugh al-mar'am wa sahha al-albani fi al-irwa haray odo hadith odo athar sayyidina ali odo ko no jiano do e lontinobe hollugol ma jettugol hakillaaji di wurtay alquran kanyum ma sunna ko nambara ko ella molna o wi kanko imam ali o wi sitawnu kaado diina ko fere nu jentudey jentu ko sahabaajo ne laado sallallahu alaihi wasallam won ma e yewde dum lontinodo kati hollugol ma yani yiltutu gol ma ka fuddode nay no gol ko gantindo ka fuddode o wi tetawno dina kan ko ferenu ardinteno e mudum harami kadi ko ni woni ko miiri mawbe amen ko ni woni ko yiri jambi amen ko ni woni ko yiri ustaz amen ko ni woni ko yiri haray allama ko ni woni ko yiri doktor ko ni woni ko yiri odo e odo ko ni woni ko yiri o wima tigi tigi on sitawno dina kan ko ferenu la totono masku gongol masku gol yani khufu wangal sitay woni da jogi nganto fi salliga gol o wi sitawno hara dina ko ferenu kolay kolay woni ko lotet masketeno nado yani ko hore do wona e masket joni ko leeto wona e tipirede yare e mu sitawno dina kan ko ferenu ko no wiyeteno aw tegidi on hara no masku leeto ma lota leeto fitta leeto ay ko tan woni teperne woni tipude ya joni o wi o wi ne la sallallahu alaihi wasallam yino maska ka hore do hollugol ma jetta ta hakille ma den wurta e dido hadithaji ma dum e dido e do ji alquran kan ma sun nam o wi law kana dinu birrai la kana asfalul khuf اولى بالمس من اعلاه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه او وي سيتاون هارا كو دين دينا كان كو فيرنو اونتي غاردين تاكيل مودوم هارا نكا سينغولي خفوال كو تون هانا نو ماسكيده او وي كونو ميمي ني لادو صلى الله عليه وسلم هينو ماسكا كو فيني خفوان غالكو هولو غولما بيدو كو ني وونو كو وونديري ني لادو صلى الله عليه وسلم دي ورتانو حقيل ماببه edi do no susuji sappana golma wonde ma laslimu imam ahmad yewti on wala tudraku bil uquli wal ahwa inma huwa al ittiba' wa tarkul hawa na'am undo ko ma faamu dum do ko ma faamu musibe yulbe tedduwe haray ko nanon wa qala abu abdullah muhammad ibn ibrahim al bushanji rahimahullahu ta'ala kama jaa fi dhamm al kalam lil harawi o wi honno وبه الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للإتباع وبه قوائي إذن دنانجل يمب جوميرا بغند يمب كالإسلام قوائي بكو بوائن هورا ما بفبغل في يوتير قلبان الله صلى الله عليه وسلم نعم وبه وأن يجعل الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها سنن من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية للأقول ولا تجعل الأقول غاية للأصول أبي هنو كانكو محمد بن إبراهيم البوشنج رحمه الله تعالى أبي كنو مدوني كو جلب بين هاني ود ونو في بغل في يوتر غل بان الله صلى الله عليه وسلم ونا أردن غل حق إلا جمون ونا يتغل لسليجي كالقرآن أردك كالقرآن إكا سنة yetta dum do ardina hakillaaji mum din e hore dum do yani ko yit neddanke on ko yettu hakille mum de ndara si fami awa si fama le terto do o do ko non ko labani werredo wa qala bun zafar as-sam'ani rahimahullahu ta'ala kama jaa lil intisal li ahli al-hadith li abul muzaffar as-sam'ani kan kadi o wi honno o wi wa amma ahli al-haqq faja'alu al-kitab was-sunnah amamahum wa talabu ad-din من قبلهما وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل إمام أبو مظفر الصمعاني كان كاريكو نوري كولا بني مبرير أوي يمبي قوان قبي بيدو بيودي القرآن كوي ما يسنة ويسمع بي be dabbi famirgol kaado diina immorde di do didi konko ari ya haqqillaaji mabbe e famundeji mabbe dum do be webite dum do e alquran e sunna yani si be fami goddum ka diina haqqillaa be den holli be goddum ka diina be webite ko ko haqqillaa mabbe den fami alquran e sunna be dara sino feppondiri be golla si feppondira be yilto tigi tigi on be fela haqqillaaji mabbe din enen hande ko dum do woni ko hebiye ne danke walo fina bimbi inna ko ni woni ko famiri kan kadi haray ko ni iri man haji hana do rewede mum on fi famu gol dina kam fi da'awa min kadi ko ni miiri no da'awa on yaranta en fi ta jaba on sonko wadu fi no famu dire ngi yimbe min kadi ko ni woni ko miiri la nanu o wi si tawi woni ne danke on famunde munde hakille no famirda non hawro ndi alquran e sunna jarnu allah subhanahu wa ta'ala weltano da mo e do ko feppindi hakille maden famugol alquran e sunna si tawi woni a tawi ko famuda ko hino lutondi alquran e sunna terto dum fiw bawto dum dartoda fiwta alquran kanim ma e sunna fela hakille maden fela wunkima innaha koni min woni ko mi famir e yoja kadun nani ha ko hana famirede hollugol may be fejuno be mobdu ben ko ma e sapanane o wi ko wadi non alquran kanyum ma e sunna fewna tasi wona e gonga abadan alquran e sunna ko e gonga kan woni ko fewnata o wi warayul insan qad yara alhaq fere ne danke e fere mudun hino yiya gonga do ay wonde hay goto yeddata ko wano non kadi ne danke on hino yiya ne danke on fere mun de hino wawa ndere ko fere da yettataake dum do ko en watta yila yewtere makko ne ko en watta yila na ko en ardi hakillaaji men din e piji din o wi kadi honno wa qala rahimahullahu ta'ala wa amma ahlus sunnah sallamahumullah fa innahum yatamassakuna bima nataqa bihil kitab was sunnah wa yahtajuna lahu بالهجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى ولا في غيرها من أمور الدين وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم أوي أهل السنة والجماعة بيدو الله سبحانه وتعالى هسيني بكتنوني سلف وين وانو منهج سلفي أوي بيدو الله سبحانه وتعالى هسيني بك e jogitagol wonugol e alquran on yi e sunna on yewti fi mon ko ko dido di woni ko be dalli norta kon non din dido di ko dalli non ko woni tindinde ko hino feñ dala e lojum ko ne tindinde ko hino selli ken beedo ko be famata e mudum ko embere ko sharia on duminani be famu ko beedo be naadali haqqillaaji mabbe be naadali fereji mabbe e ko yundire sifaaji allah subhanahu wa ta'ala be firran don be falirawo kona dum non kadi immorde ka do dina fereji jeli woni ko adda e der ka do dina yimbe jelo hande woni fewjure tawta wona ko nafata aduna wona ka nafata dina andi beedo be sikkude be mojjinde kono anda beedo ko wombe bonnude yaadi o tato ino tumbonira jodo fewja fi dina hara hino andi wona dum alquran e sunna woni ko tindidi musibe julbe teddude o wi beedo ko dum do woni ko tawri yimbe mojjunobe fejjunobe ben Imam Malik yewtino en si tawi woni ala ko mo'inta mofte sakkiti den si wona ko mo'inno mofte arana den gire arana den konu dabbeten hande kadi fereji hare ko non talibajo makko on kadi qawwamu sunnah Allah subhanahu rahimahullahu ta'ala kan kadi o wi honno wadhālika annahu tabyīnun lin-nāsi amra dīnihim fa 'alayna al-ittibā li'anna ad-dīn innamā jā'a min qibali Allahi ta'ala لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل وي فيهن فامرا تني في جديد كوين الله سبحانه وتعالى بنجنني إن دينك فمود وبي إن يؤتي بأن الله صلى الله عليه وسلم لا وي يؤتي بأمك dina kan ko honto yuri ko morde ka Allah subhanahu wa ta'ala dina kan wada kay haqqillaaji worbe e fereji worbe wala yewtirden non dum do ko do woni hande ko tardini yimbe ben ko tardini be fi famugol dina kan innugol mo kala ardina e haqqillaaji mudi kala ndarugol ko urata dum welde wo yimbe famondirobe hunde wotere wo be jodo be tumbondira be ardina pehema be haqqillaaji mabbe fi famugol ka do dina o wadi ni sallallahu alaihi wasallam bangini sunna be bangina ni mofte den be fenyini dum don halabi fo be akien e lawol jalbongol sal o wi kala lundi do sahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam e hunde ko yondi e dina ka hara o majji ko wadi non sunna ne laadan sallallahu alayhi wa sallam o do o luuto dirta e alqur'ana wono sapporno den ko arat karandero ka do diina ko hono wode ne danke on ko jabugol ko worgol yabiroji allah subhanahu wa ta'ala laadan sallallahu alayhi wa sallam jebbil gol dum do hararu tali haymer hararu tali haymer rutal dum do hakille mum ko wadi non hakille den hakille den hakille say ko hakille hisude harana na daade subuha e mudum na hakille turnaade na hakille turniraade gongel aduna sitani woni hakille den ko hakille hisude de do hakille de lutondirta e kala ko ari alquran e sunna mo sibi jobbe teddube karmo ko be hino sappidum hakilla hakille hisude de lutondirta e alquran e sunna abadan amma non sitani woni subuha ino ton shahwa ino ton ko dum woni ko jilbino ko hakille hakille maade hino posona tata ko posonira ko fi hebugol gongel aduna fi hebugol pilasiji fi ciobegol fi waccegol fere ala hakille maade kanyum ma yal qur'an e sunna on lutondiray haray ko ye watta yila musibbe julbe teddube hakillaaji den hakillaaji allah subhanahu wa ta'ala teddini fi hakille modja kono alqur'an kanyum e sunna kanyum kadi tigi tigi on haray fa morta innugol ko hakillaaji din tum musibe julbe teddube haray ko yen watta yila faamen wonde maka do diina no haanu dem faamirde kanon ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam tindinirani en non na e hakillaaji yimbe woni ko dum do jettete haray musibe julbe teddube hiden daro tele wano do haray hiden rabbin dinora darsu men on tele wano do wallahu aalam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين